أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ İlâ âhir-i âyât, sadakallâhu'l-azîm. Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 45. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 45. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğumuz 45. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Efe eminellezine mekerus seyyiati en yaksifallahu bihimul arda ev yetiyehumul azabu min haythu la yeshurun. Şu kötülük düşünenler, kötülük peşinde koşanlar, Allah'a karşı, Allah'ın elçilerine karşı, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın mümin kullarına karşı komplolar hazırlayanlar, tuzaklar hazırlayanlar, her iki yılda bir İslam coğrafyasına savaş açarak Müslümanları dinlerinden döndürmeye çalışanlar, bir taraftan da Müslüman olmak için hazır bekleyen binlerce, milyonlarca Yahudi ve Hristiyanın önüne set çekmeye çalışanlar. Ne oluyor, aklınız yok mu sizin? Şu Müslümanların perişan vaziyetini görmüyor musunuz? Müslüman olup da siz de onların durumuna düşmek mi istiyorsunuz? Vazgeçin bu işten diye Müslüman olmak için sırada bekleyen binlerce, milyonlarca Hristiyanın ve Yahudinin önüne set çekmek için her 2-3 yılda bir İslam coğrafyasına savaş açanlar. Dün Mekke'yi Mekkeli bir avuç Müslümana dar etmeye çalışanlar. Bugün de tüm dünyayı yeryüzü Müslümanlarına dar etmeye çalışanlar. Müslümanları yok etmeye soyunanlar. Yeryüzünde bir tek İsmail oğlu Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyenler. Ne yapmak istiyor bunlar? Yer yarılıp da Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi olmuşlar? Allah'tan böyle bir garanti mi almışlar? Allah yeri yarıp da onları yerin dibine geçirmeyeceği konusunda onlara bir garanti mi vermiş? Nereden alıyorlar bu cesareti? Nasıl şımarıklaşıyorlar böyle? Yoksa bu kafirler Müslümanları yalnız ve korumasız mı zannediyorlar? Tanklarıyla ezip geçeceklerini mi zannediyorlar? Halbuki o Müslümanların safında Allah var. O Müslümanların desteğinde Allah var. O kafirlerin o Müslümanları yenebilmesi için önce Allah'ı yenmeleri gerekiyor. Ne oluyor? Allah'tan böyle bir garanti mi almışlar? Kendilerini nasıl güvende hissedebiliyorlar? Yer yarılıp da yerin dibine Allah'ın onları geçirmeyeceğinden emin mi bu kafirler? اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Yahut da hiç beklemedikleri, hiç ummadıkları yönlerden, cihetlerden Allah'ın azabının, Allah'ın gazabının kendilerine gelmeyeceği konusunda bir güvence mi almışlar Allah'tan? Bir deprem gibi, bir sel felaketi gibi, bir tufan gibi, bir tayfun gibi, bir fırtına gibi Allah'ın bir azabının, bir gazabının kendilerini yakalamayacağından emin mi bu kafirler? اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Allah'ı asla aciz bırakma imkanına sahip değillerken, yeryüzünde gururla, kibirle ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıp dururlarken, Allah'ın kendilerinden intikam almayacağı konusunda bir güvence mi almışlar? Ellerini kollarını sallaya sallaya şu anda tüm dünya coğrafyalarında geziyor bu kafirler. Bakın şu ülke insanının bile onlar kadar seyahat özgürlüğü yoktur. Bir ülkenin kendi vatandaşlarının bile onlar kadar seyahat özgürlüğü yok iken onlar ellerini kollarını sallaya sallaya bütün dünya coğrafyalarında geziyorlar. Bu dünya bizimdir. Dünyanın egemeni biziz. Dünyanın efendisi biziz diye ellerini kollarını sallaya sallaya her tarafa girip çıkıyorlar. Kimse onlara pasaport bile sorma cesaretinde bulunamıyor. Böyle gururla, kibirle ülkelerde dolaşırlarken Allah'ın kendilerini muahaze etmeyeceği konusunda, ağızlarının payını vermeyeceği konusunda Allah'tan bir garanti mi almışlar? اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ Korku içinde gezip dolaşırlarken Allah'ın onlara bir ceza, bir azap, bir gazap göndermeyeceği konusunda emin mi bu kafirler? فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَح۪يمٌ Şüphesiz ki sizin Rabbiniz kullarına karşı son derece rauf ve rahimdir. Son derece merhametlidir. Bu ayet şunu anlatıyor. Aslında bu kafirler çoktan helakı hak ettiler. Çoktan Allah'ın helak yasasının mahkumu oldular. Ama Allah kullarına son derece merhametlidir. Belki dönerler diye, belki pişman olurlar diye, belki şu küfürlerinden, şirklerinden ve zulümlerinden vazgeçip Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kul olurlar diye Allah şu anda onlara fırsat veriyor, imkan veriyor, mühlet veriyor. Evelem yarav. Bu kafirler bakmıyorlar mı? İlâ mâ halakallâhu min şeyin yetefeyye'u dılâluhu anil yemini ve şemâil sücceden lillâhi ve hum dâhirum. Bu kafirler, bu zalimler Allah'ın şu yeryüzünde yarattığı eşyaya, varlıklara bakmıyorlar mı ki onların gölgeleri soldan sağa, sağdan sola meylederek Allah'a secde ediyor. Evet, şu anda yeryüzündeki bütün dikey varlıkların, bütün eşyanın gölgeleri sağdan sola, soldan sağa meylederek Allah'a secde ediyor. O varlıkların bizzat kendileri zaten Allah programını icra ederek Allah'a secde ediyor. Ama bir de o varlıkların gölgeleri de Allah'a secde ediyor. Demek ki dikey varlıkların, dağların, taşların, ağaçların, bitkilerin, insanların gölgesi Allah'a secde ediyormuş. Müminlerin gölgesi tav'an Allah'a secde ederken kafirlerin gölgesi kerhen secde ediyor. Müminin gölgesi Allah'a tav'an itaat ediyor, secde ediyor. Yani müminin gölgesi isteyerek, severek Allah'a secde ederken kafirin gölgesi kerhen, kafir istemese de onun gölgesi de Allah'a secde ediyor. Onun gölgesi de Allah yasalarına itaat ediyor. Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Kafirin iradi hayatı küfür içinde ama bedensel hayatı, fiziksel hayatı o da Allah'a itaat ediyor. Mümin de acıkır, kafir de. Bakın kafirin bedeni de Allah yasalarına mahkumdur. Mümin de üşür, kafir de. Mümin de ihtiyarlar, kafir de. Mümin de hasta olur, kafir de. Mümin de ölür, kafir de. Mümin de susar, kafir de susar. Dolayısıyla kafirin bedeni de kafirin iradi hayatı istemese de razı olmasa da Allah yasalarının mahkumudur. Allah'a secde etmektedir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّتٍ Göklerde ve yerde hiçbir debelenen canlı yoktur ki, nefes alıp veren hiçbir canlı yoktur ki Allah'a secde etmiş olmasın. Göklerde ve yerde hiçbir canlı yoktur ki Allah'a secde etmiş olmasın. وَالْمَلَائِكَةُ Melekler de Allah'a secde ederler. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Zerre kadar Allah karşısında bir kibirlenme duygusu içine girmeden, Allah karşısında zerre kadar bir büyüklük duygusu içine girmeden, Allah karşısında asla güç iddiasında, varlık iddiasında bulunmadan, melekler de Allah'a secde ederler. Bakın, öyle melekler var ki, bizden değil, dünyamızdan milyon kere daha büyük melekler var. Arşı daha önceki bir dersimizde demeye çalışmıştım. Dünyamızı maddenin en küçük parçası olan atomun milyarda biri kadar küçük farz ettirecek kadar büyük bir arş düşünün. Peygamber aleyhisselamın bir hadislerinin beyanıyla o arşı 8 melek omuzunda taşırmış. O kadar büyük bir arşı 8 melek başının üstünde taşıyormuş. Yani dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük melekler var. O melekler zerre kadar kibirlenmeden, Allah karşısında güç iddiasında, varlık iddiasında bulunmadan, zerre kadar büyüklük duygusuna kapılmadan, o melekler de Allah'a secde ederler. Göklerde ve yerde canlı cansız ne varsa melekler de dahil Allah'a secde ederlerken biz de Allah'a secde etmek zorundayız. Ben şu anda bir secde ayeti okudum. Bir tilavet secdesi üzerinize vacip oldu. Şu anda bu ortam secde etmemize imkan vermediği için buradan çıkar çıkmaz ilk fırsatta inşallah bir secde yapmak üzerinize vacip oldu. Bu ayeti duydunuz. Bizler de Allah'a secde ederiz. Tilavet secdesi namaz secdesinden farklıdır. Müslümanlar her bir secdeyle emredildikleri yerde Allah'a bu görevini icra ederler. Şeytan da her bir secde ortamında kahrolur diyor Peygamberimiz. Yuh olsun bana, yazıklar olsun bana. Ben de Rabbim tarafından secdeyle emrolundum ama ben Rabbimin emrini icra etmedim, isyan ettim. Bakın müminler her secdeyle emrolundukları makamda secde ediyorlar. Onlar kazanıyor, ben ebediyen kaybettim diye şeytan kahroluyor diyor Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde. Evet, melekler de zerre kadar gurura kibire kapılmadan Allah'a secde ederler. Allah programını icra ederler. Allah'la asla çatışma içinde bir hayatın adamı olamazlar. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Fevklarındaki, üstlerindeki Allah'tan korkarlar. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve iradeleri de olmadığı için o melekler neyle emrolunmuşlarsa onu icra ederler. Allah kendilerine ne emir vermişse, nasıl bir fonksiyon belirlemişse, nasıl bir rol biçmişse o melekler Allah'a secde ederler. Allah'ın emirlerini icra ederler. Buradaki secde şu anlama, Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, canım başım üstüne, işte şu anda uygulamaya koyuyorum ya Rabbi diye o emrin amelini gündeme getirdiğimiz anda bilelim ki biz secde ediyoruz, biz meleklerin safındayız, biz Adem'in safındayız, biz Allah'ın istediği kulluk icre bir hayat yaşıyoruz demektir. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَالَ اللّٰهُ Allah buyurdu ki, Allah dedi ki, Rabbimiz sözü güzel söyler. Bakın buraya kadar okuduğum ayetlerin tamamı Allah buyruğu değil miydi? Evet, Allah buyruğuydu. Yani Kur'an'daki ayetlerin tamamı Allah buyruğu olduğu halde bazen böyle sanki Rabbimiz özelleştirerek Allah buyurdu ki diye bir özelleştirme yapar. Halbuki önceki okuduklarımız da Allah buyruğuydu, şimdiki okuyacağımız da Allah buyruğu, ama çok önemli bir konuyu anlatmak istediği zaman, çok ciddi bir konuyu gündeme getirmeyi murad ettiği zaman Rabbimiz böyle özelleştiri verir. Bakın diyor ki وَقَالَ اللّٰهُ Allah dedi ki, Allah buyurdu ki, ne buyurmuş Rabbimiz, ne demiş Rabbimiz? Bakın şunu buyurmuş. لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اِثْنَيْنِ Ey kullarım, sakın iki ilah edinmeyin. Sakın iki ilahınız olmasın. Tabii iki ilah edinmeyin, üç ilahınız, dört ilahınız hiç olmasın anlamına bir ifadedir. Sakın iki ilahınız olmasın ey kullarım. Camide bir ilahınız, caddede ayrı bir ilahınız olmasın. Namaz konusunda ayrı bir ilahınız ama kılık kıyafet konusunda ayrı bir ilahınız olmasın. Oruç konusunda bir ilahınız, hukuk konusunda, eğitim konusunda ayrı bir ilahınız olmasın. Zekat konusunda ayrı bir ilahınız ama sosyal ve siyasal yapılanmalar konusunda, yasa belirleme konusunda ayrı ilahlarınız olmasın. Yani hayatınızın dinsel yönünü düzenleyen ilahınız Allah ama hayatınızın başka bölümlerini düzenleyen başka ilahlarınız, başka tanrılarınız olmasın. İki ilah edinmeyin. Bu ayeti kerimenin indiği dönemde İran'da Mecusiler yaşıyordu ve Mecusiler iki ilaha iman ediyordu. Hayır tanrısı, şer tanrısı diye iki ilaha inanıyordu Mecusiler. İşte Allah diyor ki ey müminler, sizler onlar gibi olmayın. Sakın iki ilah edinmeyin. Ya da gerek bu ayetlerin indiği dönemde, gerekse şu anda yeryüzü Hristiyanlığı üç ilaha iman ediyor. Baba, oğul, Ruhul Kudüs. Baba Allah, oğul İsa, Ruhul Kudüs de ya Cebrail'dir ya da Meryem anamıza ilka edilen kutsal ruhtur. Her neyse, üç ilaha inanan Hristiyanlar gibi olmayın ey Müslümanlar. Sakın iki ilah edinmeyin, iki ilahınız olmasın. Hayatı parçalamayın. Hayatınızın bir bölümüne Allah karışıyor, bir bölümüne karışacak başka ilahlar, başka tanrılar, başka egemenler kabul etmeyin. İnnemâ huve ilahun vâhid, sizin ilahınız bir tek ilahtır. Sözünü dinleyeceğiniz, yasalarını uygulayacağınız, çektiği yere gideceğiniz, arzularını yerine getireceğiniz, kendisine dua edeceğiniz, bunaldığınız, daraldığınız zaman yardıma çağıracağınız bir tek ilahınız var. O da Allah. İnnemâ huve ilahun vâhid. Sizin bir tek ilahınız var kulluk edeceğiniz, yasalarınızı kendisinden alacağınız bir tek ilahınız var. Fe iyyâye ferhebun. Öyleyse ey kullarım sadece benden korkun. Sadece beni dikkate alarak bir hayat yaşayın. Sadece benim beğenime bir ömür tüketin. Sadece benim alkışıma bir ömür tüketin. Sadece beni dikkate alın. El alem ne der demeyin. Adetler karşısında kötü bir konuma düşeriz demeyin. Çevre bizi kınar mı diye zerre kadar hesap etmeyin. Bir işi yaparken ya da terk ederken acaba Rabbim ne der? Acaba bu eylemle ben Rabbimi daraltır mıyım? Acaba şunu yaparsam Rabbimin gazabını celbeder miyim? Sadece beni dikkate alın, beni kale alın, benim adıma bir hayat yaşayın, benim rızamı tahsil adına bir ömür tüketin. Çünkü وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şunu unutmayın, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde mülk olarak ne varsa hepsi Allah'ındır. Benim, senin, onun dediğimiz şeylerin hepsi mecazi anlamdadır. Benim cebim, benim param, benim evim, benim atım, benim arabam diyorsunuz ya, bunların hepsi mecazi anlamdadır. Gerçek manada mülkün sahibi Allah'tır. Bakın, şu anda da insanlardan kimileri mülkiyet iddiasında bulunuyor. Bu mal benimdir, bu ev benimdir, bir dükkan benimdir, bu para benimdir filan diye, ya da bu ülke benimdir, Bu ülke benden sorulur, bu ülkenin kelek keseni benim, bu ülkenin yasalarını ben korum, bu ülkede egemenlik bendedir, hakimiyet bendedir, bu ülke benden sorulur diyen insanların bu iddialarına şahit oluyoruz. Peki bu neyin nesi? Allah diyor ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi benimdir diyor. Birileri de kendi kendilerine mülkiyet iddiasında bulunuyor. Peki bu neyin nesidir? Bunu nasıl anlayacağız? Bakın bu Allah'ın insanlara, kullarına verdiği geçici bir yetki neticesidir. Allah kullarına geçici bir yetki vermiştir. Buyurun demiş, ev sahibi, mülk sahibi olabilirsiniz. Geçici bir yetki vermiştir Allah. Bu daimi değildir. Söyleyin Allah aşkına, bu dünyada mülkünde ebedilik kazanmış bir insan gösterebilir misiniz? Ebediyen mülkünü kaybetmeyen birilerini gösterebilir misiniz? Var mı böyle birileri? Yok değil mi? İşte şu anda bizler sahip olduğumuz mülkü bir başkalarından devraldık. Bir başkaları bize devredip gitti. Yarın biz de birilerine devredip bu dünyaya veda edip gitmeyecek miyiz? Elbette biz de gideceğiz. Öyleyse mülkün sahibi Allah'tır. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan diyor ya şair. İşte mülkün sahibi Allah'tır. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا Öyleyse göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ınsa, mülkün sahibi Allah'sa, o zaman uygulanması gereken din de Allah'a ait olmalıdır. Uygulanılası din Allah'a ait din olmalıdır. Peki din nedir? Din bir hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Din bir toplumun uyması gereken A'dan Z'ye kanunlar manzumesi, yasalar manzumesidir. Öyleyse şu anda bu toplumda Allah'ın dini, Allah'ın yasaları uygulanmıyor. Bakın eğer şu anda şu iddiada bulunan birileri varsa, göklerin ve yerin mülkü benimdir. Gökleri ve yeri ben yarattım. Göktekileri ve yerdekileri ben var ettim. Sizi ben hayata getirdim. Gökte ve yerde ne kadar canlı varsa hepsini besleyen benim. Hepsini yaratan, yaşatan, sonunda öldürecek ve hesaba çekecek olan benim diyen içinizde birileri varsa, tamam onlara da ibadet edelim, onların dinlerini de uygulayalım, onların yasalarına da değer verelim, onlara da kul köle olalım. Var mı böyle birileri? Yok değil mi Allah'tan başka? Öyleyse devamlı uygulanılması gereken din Allah'ın dinidir. İnsanlar arasında gerçekten uygulanılması gereken yasa Allah'ın yasasıdır. Uygulanılması gereken program Allah'ın programıdır. Efe gayrallahi tettegun. Öyleyse ne oluyor size ey Allah kulları? Ne oluyor size? Bakın Allah soruyor. Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Benden başkalarından mı çekiniyorsunuz? Benden başkalarının huzurunda mı ceket ilikliyorsunuz? Benden başkalarının huzurunda mı hazır ol vaziyetine geçiyorsunuz? Benden başkalarından mı yol soruyorsunuz? Benden başkalarından mı program almaya çalışıyorsunuz? Benden başkalarının dinini mi uygulamaya çalışıyorsunuz? Ne oluyor? Takva sadece Allah'a aittir. Mülkün sahibi Allah'sa, bu mülkü o var etmişse, yaşatan, öldüren oysa, o zaman takva sadece Allah'a yapılmalı, yol Allah'a sorulmalı, program Allah'tan alınmalı. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Şu anda elinizde ne tür nimet varsa, istifade ettiğiniz her ne nimet varsa, bilesiniz ki o Allah'tandır. ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ Sonra size bir kötülük dokundurduğu zaman Allah, yani elinizdeki o nimetlerden bir kısmını bir imtihan sebebiyle geçici bir süreliğine alıverdiği zaman فَاِلَيْهِ تَجْعَرُونَ Sadece Allah'a yönelip ona yalvarıp yakarırsınız. Bakın bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz bizi vicdanlarımızla hesaplaşmaya çağırıyor. Diyor ki Allah elinizdeki nimetlerden bir kısmını tamamını almaz Allah. Bir kısmını bazen bir imtihan sebebiyle geçici bir imtihan sebebiyle elimizdeki nimetlerden bir kısmını bazen alıverir. Mesela sağlığınızı alıverir, geçici bir süreliğine sizi hasta yapıverir. Veya zengindiniz, elinizde servet vardı, alıverir, kısa bir süreliğine bir imtihan sebebiyle Allah sizi aç bırakıverir, fakir duruma düşürüverir. O zaman kime yalvarırsınız? Söyleyin bakalım. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi diye Allah'a yalvarırız değil mi? Ben Avrupa'da bir süre kaldım. Hiç Allah'a inanmayan bir Alman bile başı daraldığı zaman, bir sıkıntıyla, bir belayla karşı karşıya geldiği zaman Mein Gott der, benim Allah'ım. Ne olur bana yardım et, benim Allah'ım. Fransız aynı şeyi, Amerikalı aynı şeyi söyler. Bakın, Allah diyor ki, size verdiğim nimetlerin bir kısmını geçici bir süreliğine bir imtihan sebebiyle alıverdiğim zaman kime yalvarırsınız? Allah'a yalvarırsınız değil mi? Mesela denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınızda dalgalar üstünüze doğru yürümüş, gemi batmak üzere kime yalvarırsınız? Öyle bir ortamdan sizi kimin kurtarabileceğine inanır ve kime yalvarırsınız? Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi diye Allah'a yalvarırsınız değil mi? Ama ثُمَّ اِذَا كَشَفَتْ دُرَّ, o sıkıntıyı, o musibeti, o belayı Allah başınızdan kaldırıp da sizi sahili selamete çıkardığı zaman اِذَا فَر۪يقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, içinizden bir grup hemen Rabbine karşı şirk koşmaya başlayıverir, Allah'ı unutuverir, kendisini o sıkıntıdan kurtaran Allah'ı diskalifiye ediverir, Allah'ı unutuverir. Anam sağ olsun, babam sağ olsun diye arabaların arkasına yazmaya kalkıverir. Doktor sağ olsun beni o kurtardı. Rüzgar sağ olsun bizi denizin ortasından o kurtardı diye Allah dışında başka varlıkları Allah makamına oturtuverir. Böylece Allah'a şirk koşmaya başlayıverir. Yani işi düşünce Allah'a dua dua yalvarır ama işi bitince Allah'ı unutuverir. Peki bunu niçin yaparmış? لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, kendilerine verdiğimiz o nimetlere karşı nankörce bir tavır takınmak için, küfran-ı nimette bulunmak için insanlardan bir kısmı böyle davranıverir. Peki Allah ne diyor ya? فَتَمَتَّعُوا, hadi biraz zıkkınmanın bakalım, hadi biraz faydalanın, biraz yaşayın bakalım, hadi bu dünyada biraz biraz yaşayın bakalım. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, çok yakında bu yaşadığınız hayatın, bu tavırlarınızın size neler kazandırdığını, neleri kaybettirdiğini çok yakında bilecek ve anlayacaksınız. Bu nankörce tavırlarınızın, bu kafirce, müşrikçe tutumlarınızın sonunda size nasıl bir cenneti kaybettirdiğini, nasıl bir cehennem kazandırdığını, nasıl bir azap kazandırdığını çok yakında anlayacaksınız. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, bundan sonra şirkin mantığını anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Aslında şirkin mantığı yoktur da mantıksızlığını demek biraz daha uygun olur. Çünkü müşriğin ve kafirin mantığı yoktur. Eğer müşriğin ve kafirin birazcık mantığı olsaydı, biraz aklı olsaydı zaten Müslüman olurdu. Müşriğin ve kafirin zerre kadar bir mantığı yoktur. Bakın müşriğin mantıksızlığını anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Bakın şöyle diyor. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, zavallı müşrik insan bizim kendisine verdiğimiz rızıklardan bilmeyenlere bir hisse ayırır. Birinci mana bu. Bilmeyenlere. Ne demek o? Yani putlara bir hisse ayırır ki o putlar ne kendilerinden haberdardır, ne kendilerine sunulan o yiyeceklerden, o mallardan haberleri var, ne de kendilerine tapınan o müşriklerin tapınılarından haberi var. Cansız varlıklar. Bilmeyenlere mallarından bir hisse ayırırlar. Veya bunun bir ikinci manası, bilmedikleri varlıklara bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan o müşrikler bir hisse ayırırlar bilmedikleri varlıklara. Ne demek o? Yani ne olduklarını onlar da bilmiyorlar. İn midir, cin midir, tanrı mıdır, peygamber midir, efendi midir, tağut mudur, nedir? Yani bu işe yetkili mi, değil mi? Bilmedikleri, bunlar nedir ya? Bunlar gerçekten mal harcamaya değer mi diye sorduğunuz zaman, bunlar tanrı mıdır, bunlar ilah mıdır, nedir bunlar? Yetkileri nedir ki bunlara mallarınızdan bir hisse ayırıyorsunuz diye sorduğunuz zaman, kendileri bile izah edemezler. Bilmedikleri varlıklara mallarından bir hisse ayırıyorlar. Diyorlar ki şu putların, şu egemen güçlerin. Bakın En'am suresinde de aynı konu anlatılıyordu. Allah diyor ki müşrikler mallarından bir hisse ayırdılar. Dediler ki bu Allah'ın hakkıdır. Allah adına fakirlere verilmek üzere zekattır diye bir hisse ayırdılar. Yine mallarından ikinci bir hisse daha ayırdılar. Bu da putlarımızındır. Putların arkasına saklanmış egemen güçlerimizindir, bu vergidir diye bir hisse ayırmışlar egemen güçlerine. Bir de bu zekattır, Allah adına fakirlere verilmek üzere ayırdık diye bir hisse ayırmışlar. Allah diyor ki, Allah'a ayırdıkları, fakirlere verilmek üzere ayırdıkları o zekat mallarından bir telef, bir eksilme filan söz konusu olduğu zaman, putlarına ayırdıkları o vergiden bu tarafa takviye yapmazlar. Allah zaten zengindir derler. Allah'ın ihtiyacı yoktur derler. Ama putlarına, egemen güçlere ayırdıkları, vergi diye ayırdıkları o mallarında bir eksilme söz konusu olmuşsa, Allah'a ayırdıkları zekattan bu tarafa takviye yaparlar. Putlarımızın ihtiyacı var, egemen güçlerimizin ihtiyacı var diye o tarafa bir takviye yaparlar. Zavallı insanlar. Allah güçlü, Allah'ın ihtiyacı yoksa, bunlar fakirse, bunlar zayıfsa, bunlar güçsüzse, bunlara niye tapınıyorsunuz? Mallarınızdan bunlara niye hisse ayırıyorsunuz? Buna şirk mantığı diyoruz, buna müşrik mantığı diyoruz. Bakın, müşriğin hayatında ikilem var. Müşriğin hayatında sürekli bir ikilem var. Zamanını ikiye ayırır müşrik, bu Allah'a kulluğa ayrılan zaman, şu da tağutlara kulluğa ayrılan zaman. Gecesini gündüzünü ikiye ayırır müşrik, malını ikiye böler müşrik, şu Allah'ın hakkı, şu da tağutların hakkı diye malını ikiye böler müşrik. Müşriğin hayatında sürekli bir ikilem var. O zaman ağır ağır inşallah şu cümleyi bir söyleyeyim. Müşriğin hayatında şirk önce mala bakışında açığa çıkar. Biraz daha düzgün söyleyeyim. Bir müşriğin hayatında şirk, onun harcamasında önce kendini gösterir. Yani bir adamın müşrik mi değil mi olduğunu anlamak istiyorsanız harcamalarına bir bakıverin. Allah dışında arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan bir kısım varlıklara da harcama yapıyorsa o kesin müşriktir. Bir iki örnek vereyim, bakın biraz daha net anlaşılsın. Müşriğin inandığı Allah tek değil. Allah'a da ibadet eder ama Allah dışında başka tanrıların da varlığını kabul etmiştir müşrik. Allah'ı da dinlemeliyim, Allah adına da harcama yapmalıyım ama Allah berisinde tanrı bildiğim filanlara filanlara filanlara da harcama yapmalıyım der, onlar adına da harcama yapar müşrik. Bir iki örnek vereyim. Mesela topluma da kulluk ettiği için aman toplum beni yargılamasın diye, toplumun gözünde kötü bir noktaya düşmeyeyim diye arabanın en modellisine binmek zorundadır müşrik. Arabanın en pahalısına binmek zorundadır. İhtiyaç için değil. İhtiyaç için ayrı, ona bir sözüm yok ama el alem ne der mantığıyla topluma da kulluk ettiği için, toplumun da kendisini yargılamasından korktuğu, çekindiği için, toplum karşısında kötü bir konuma düşmeyeyim diye arabanın en pahalısına binmek zorundadır. Arabanın en pahalısını almak zorundadır. Veya yamalıklı elbise giyemediği için el alem ne der korkusuyla yamalıklı elbise giyemediği için yeni elbise almak zorundadır. Ayakkabısını tamir ettirmekten utandığı için insanlık karşısında kötü bir konuma düşerim endişesiyle ayakkabının yenisini almak zorundadır. Hatta modaya ters düşerim korkusuyla modası geçti endişesiyle bir iki aylık elbisesini bir kenara atıp yenisini almak zorundadır. Ya da çevrenin gözünde şu şu konuma düşmemek için evini şöyle tefriş etmek zorundadır. Şöyle bir evde oturmak zorundadır. Şöyle bir evde oturmamak zorundadır. Yani bir müşriğin hayatında şirkin unsuru onun harcamasında ilk defa karşımıza çıkıyor. O arzuları Allah'ın arzularıyla çatışan, yeryüzünde Allah'ı silmek isteyen, yeryüzünde Allah'ın dinini yok etmek isteyen tağutlara da harcama yapmak zorundadır. Allah dışı tanrılara da harcama yapmak zorundadır. Bakın Allah diyor ki: "Ve yec'alûne limâ lâ ya'lemûne nasîben mimmâ razaknâhum." Şu zavallı müşrikler bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan bilmeyenlere ya da neydiğini bilmediği kimi varlıklara hisse ayırırlar. Allah diyor ki: "Tallahi, zatıma yemin olsun ki," bakın yemin ediyor Allah, "tallahi, zatıma yemin olsun ki, letüs'elunne amma kuntum tefterum," bu müşriklerin tüm iftiralarından onları sorguya çekeceğim, onların hesabını onlardan soracağım, onlardan alacağım. Başka nasıl davranırmış müşrik? Bakın şirk felsefesini anlatıyor dedim ya Rabbimiz, şirkin mantıksızlığını anlatıyor dedim ya. Bakın bundan sonra şirkin bir başka açılımını da Allah şöylece gündeme getiriyor. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ Zavallı müşrikler kızları Allah'a izafe ediyorlar. Kızlar Allah'ındır diyorlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Kızları Allah'a veriyorlar. Subhane, fe subhanallah, fe subhanallah. Olacak şey mi bu? Yani Allah'ın kızlara ne ihtiyacı olsun da, Allah'ın insanlara ne ihtiyacı olsun da, ve lehum ma yeştehum, kızları Allah'a izafe ediyorlar, kızlar Allah'ındır diyorlar, ama beğendikleri, sevdikleri, güçlü gördükleri erkek çocuklarını da kendilerine ait kılıyorlar. Erkek çocukları bizimdir, kızlar da Allah'ındır diyorlar. Peki şirkin mantığı olmaz da bunu niçin yapıyorlardı? Anlayabildiğimiz kadarıyla müşrikler, Mekke müşrikleri bunu şunun için yapıyorlardı. Allah'la savaş veriyorlardı ya, Allah'la savaş içinde bir hayat yaşıyorlardı ya, savaştıkları Allah'ın safına fiziksel yönden güçsüz olan, zayıf olan kız çocuklarını veriyorlar. Kendi saflarına da erkek çocuklarını, güçlüleri alıyorlar. Böylece Allah'la savaşımlarında Allah'ı yenebileceklerini, Allah'a karşı galip gelebileceklerini hesap ediyorlardı da bu mantıksızlığı onun için meşru hale getiriyorlardı. Bakın kız çocuklarını Allah'a izafe ediyorlar, erkek çocuklarını kendilerine izafe ediyorlar. Üstelik وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَ Onlardan birine, o müşriklerden birine bir kız çocuğu müjdesi verildiği zaman, bir kız çocuğun dünya geldi diye bir babaya müjde verildiği zaman, valle vechuhu musvetten ve huve kazim, Allah diyor ki onun yüzü simsiyah kesiliyor, öyle gazaplanıyor, öyle öfkeleniyor ki yetevara minel kavmi min su'in ma buşşira bihi, kendisine verilen o müjdenin kötülüğünden dolayı, o müjdenin sıkıntısından dolayı, o kız çocuğun dünya geldiği müjdesinin sıkıntısından dolayı insanlardan kaçmaya başlıyor. Köşe bucak insanların yüzüne bakamaz hale geliyor. İnsanlardan kaçmaya başlıyor ve bakın şunun hesabını yapmaya başlıyormuş. E yumsikuhu ala hunin em yedussuhu fitturab. Adam, o baba, o müşrik baba şunun hesabını yapmaya başlıyormuş. Bütün bu horluğa, hakirliğe rağmen, bütün bu aşağılanmaya rağmen, acaba o kız çocuğunu yaşatsın mı? Her şeyi sineye çekip, bütün hakaretleri, bütün kem bakışları sineye çekip, o kız çocuğunu yaşatsam mı? Yoksa bir an evvel bu ar duygusundan kurtulmak için götürüp hemen onu toprağımı gömsem? Şuna bakın. Adam bunun hesabı içine giriyor. Bir kız çocuğu dünya geldi müjdesi kendisine verildiği zaman yüzü kıpkırmızı, simsiyah kesiliyor. İnsanlardan köşe bucak kaçmaya başlıyor. Utançla insanların yüzüne bakamaz hale geliyor ve şunun hesabına başlıyor. Acaba bu kız çocuğunu hemen gömsem mi? Yoksa bütün horluğa, hakirliğe rağmen onu bir süre yaşatsam mı? Ve zavallı kafir, O çocuğu sen mi yarattın? O kız çocuğunu sen mi şekillendirdin? Sen mi yarattın? O çocuğa sen mi ulaştın? Bırakın o çocuğu yaratmayı, o kız çocuğunun saçının bir telini bile yaratmaktan aciz iken, tırnağının küçücük bir parçasını bile yaratmaktan acizken, ne oluyor sana da böyle Allah'ın takdir ettiği bir kız çocuğu karşısında böyle utanıyorsun, böyle rezil bir konuma düşüyorsun? Ne oluyor sana? Bugün de öyle değil mi? Adam hastaneye götürürken, doğum evine götürürken karısına tembih ediyor. Bak, 5 tane kız çocuğu dünyaya getirdin. Eğer bu defa da kucağında bir kız çocukla gelirsen gözüme görünme, seni öldürürüm, seni boşarım. Be hain adam, kadını niye suçluyorsun? Madem ki senin elinde bu iş, erkek yapsaydın, erkek çocuğu yapsaydın, ne senin gücün yeter buna, ne hanımının, bunu takdir eden Allah'tır. Kimine kız verir, kimine erkek verir, kimine ikiz verir, kimine üçüz verir, kimini akim bırakır, hiç vermez, bu yetki Allah'a aittir. Ne oluyor da kadını suçluyorsun? Cahiliye hiç değişmiyor. Cahiliye sadece o dönemde vardı, bitti değil. Her dönemde cahiliye aynen devam eder. Bakın şu anda iki çocuğu varken hesabında olmayan, planında olmayan bir üçüncü çocuk müjdelenince insanlar üzülüyorlar değil mi? Hesabımızda yok diye. Üçüncü bir çocuk varken dördüncü bir çocuğun müjdesini alanlar, ister kadın ister erkek fark etmez, üçüncü, dördüncü bir çocuğun müjdesini alanlar da aynen bugün üzülüyorlar, kararıyorlar değil mi? Ya da 30 yaşından 40 yaşından sonra bir kadın doğum yapmamalıdır diyorlar değil mi? Niye? Çünkü piknikte, plajda rahat soyunmalı kadın. Vücutunun estetiği bozulmamalı. 30 yaşından 40 yaşından sonra kadın doğum yapmamalı diyorlar değil mi? Peki Allah için söyleyin. Hatice annemiz Peygamber Efendimizle evlendiği zaman kaç yaşındaydı? 40 yaşında. Hatice annemiz 40 yaşında evlendiği peygamberimize 7 tane çocuk verdi o yaştan sonra. Hatice annemiz kadınların en aptalı mıydı o? Hayır, kadınların en zekisi, kadınların en alimesi, en fakihesiydi Hatice annemiz. Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Aman iki çocuktan fazla yapmayın, aman bir çocuktan fazla yapmayın, büyütemezsiniz, besleyemezsiniz. Yahu Allah için söyleyin, İki çocukluların karnı doymuş da üç çocuklular hep aç mı? Yalan söylüyorlar. Aman bir çocuktan fazla yapmayın, aman iki çocuktan fazla yapmayın, eğitemezsiniz, okutamazsınız. Ya Allah için söyleyin, bir çocuklular okumuş da iki çocuklular güzel eğitilmiş de üç ya da dört çocuklular hep cahil eğitimsiz mi kalmış? Yalan söylüyorlar. Hiç ilgisi yok. Yalan söylüyorlar. Peki bunu ne için söylüyorlar? Bakın, yerli ve yabancı kafirler bunu şunun için söylüyorlar. İki şey için söylüyorlar. Ben söyleyeyim. Bir tanesi, aman bir çocuktan, iki çocuktan fazla yapmayın. Eğer üç, dört, beş çocuk yaparsanız, bize vereceğiniz vergileri onlara harcamaya kalkarsanız, bize verecek bir şeyiniz kalmaz. Öyle yapmayın. Aman bir çocuktan, iki çocuktan fazla yapmayın. Dert bu. Birinci dert bu. İkinci dert, aman bir çocuktan, iki çocuktan fazla yapmayın diyen kafirlerin ikinci derdi, şu İsmailoğulları, şu Müslümanlar bir gün sayısal çoğunluğa ulaşıp da yıllardır döktüğümüz kanların hesabını soracak bir biçimde bizim karşımıza dikilmesinler, sayısal çoğunluğa ulaşmasınlar, güçlenmesinler, palazlanmasınlar diye soykırım yapmaya çalışıyorlar. Yatak odalarımıza kadar uzanıyorlar. Aman bir çocuktan fazla, iki çocuktan fazla yapmayın diye Müslümanların yatak odalarına kadar şeytan vahiylerini ulaştırıyorlar. Müslümanların ne ekeceklerine, ne dikeceklerine bile onlar karar veriyor. İnanmayın, inanmayın. Bakın, bir süre önce bir uydu televizyonunu izliyordum. Avusturya kanalı, Almanca, ben uzun bir süre Almanya'da kaldığım için az biraz Almanca bilirim. Orada 5-10 kişi toplanmışlar, bir konuyu tartışıyorlardı. İşlerinden birisi dedi ki, hainlere dedi, Türkiye'deki kimi vakıfları kastediyor, hainlere dedi, milyonlarca dolar gönderdik, işte kürtaj vesaire yapıp da Türkiye'de doğum kontrolü bilgisini insanlara aktarsınlar da doğumlar azalsın diye, Türkiye'de kimi vakıflara diyor, milyonlarca dolar gönderdik ama hainler kendileri yemiş parayı, kimseye bir şey anlatmamış. İşte doğumların önü alınamıyor, bunlar gittikçe çoğalıyor. Bundan sonra o hainlere zırnık bile göndermeyeceğiz diye adamlar kendi durumlarının muhasebesini yapıyorlardı. Demek ki çok paralar göndermişler. Çok paralar göndermişler. Hepsi boşa gidecek. Allah'ın izniyle Müslümanlar onları kesinlikle dinlemeyecek. Çünkü Müslüman şöyle inanır. Ya bir çocuk daha dünyaya geldiği zaman benim rızkım daralmaz. O çocuk kendi rızkıyla gelir. Benim güneşim daralmaz, benim havam eksilmez. Benim rızkım daralmaz, benim dünyam daralmaz. Yani dünyaya benden başka hiç kimse gelmese bile ben ebediyen yaşayacak değilim ki, belli bir süre sonra zaten öleceğim. Ey müşrik kafalar, ey kafir kafalar diyor Allah bu ayetlerinde, bir çocuğun dünya gelmesini niye engelliyorsunuz? Tanrı mısınız siz? Programı siz mi yapıyorsunuz? Bırakın Allah'a. Her doğan çocuk Allah güvencesiyle, sen nasıl şu anda Allah'a muhtaçsan, doğan çocuk da Allah'a muhtaç olarak gelecek. Rızkı Allah'tan, havası Allah'tan, suyu Allah'tan, her şeyi Allah'tan. Öyleyse devam, devam. Birle iktifa yok. İki ile, üç ile, beş ile iktifa yok. Sağlığınız yerindeyse, doğurabilecek sıhhatteyseniz, çocuk yapmayı sürdürün. Çünkü Peygamberimiz diyor ki, kaçıncı çocuğunuz sayesinde zengin olacağınızı bilemezsiniz. Bakın, demek ki ben çocuklarımdan birisiyle benim eve bolca rızık gelecek, zenginleşecekmişim. İkinci çocukla mı, üçüncü çocukla mı bunu bilmediğim için öyleyse devam değil mi? Çocuklarımdan birisiyle ben zengin olacakmışım. Çaya ziyade olsun ama çocuğa ziyade olmasın mantığını reddediyoruz. Adam iki çay ikram ediyor, aman ziyade olsun ama çocuğa ziyade olmasın. Çocuğa ziyade olsun ya. Daha artsın, daha çoğalsın demek zorundayız. Mekke müşrikleri doğuma yaklaşan bir kadını önceden kazdıkları bir çukurun kenarına götürüyorlarmış. Kadın orada doğumunu yapıyormuş. Eğer erkek çocuk dünyaya getirmişse güle oynaya eve dönüyorlar ama kız çocuğuysa bir tekmeyle doğan çocuğu zaten çukur kazılmış önceden oraya atıyorlar, üstünü örtüp geçip gidiyorlar. Ya da kimileri yine bir ekonomik endişeden, kaygıdan dolayı biraz o kız çocuğundan istifade edelim diye, biraz koyun, deve falan güttürelim diye 5 yaşına, 7 yaşına kadar yaşatıyorlar. 5 yaşında, 7 yaşında annesi en güzel elbiselerini giydiriyor kız çocuğuna, en güzel kokularını sürünüyor. Babası dayınlara, amcalara ziyarete gidiyoruz diye alıyor çocuğu. Önceden çölde kazdığı o çukurun yanına kadar götürüyor. Kızım bir baksana, burada bir çukur var. Çocuk çukura bakarken sırtına yediği bir tekmeyle çocuk kendisini o çukurun içinde buluyor. Ya üstünü örtüyor baba, yahut da o çocuk zaten elleriyle kumları tırmalarken üstüne kumlar döküldükçe zaten örtülecek. Ya da bir kum fırtınasıyla birkaç saat sonra zaten üstü örtülecek. O çocuk orada ölüp gidecek. Dün böyle yapıyordu müşrikler. Bugünün müşrikleri de daha dünya yüzü göstermeden ana karnındayken onu toprağa gömüyorlar. Cahiliye hiç değişmemiş. Buna Müslümanların hakkı yoktur. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ İşte ahirete inanmayanların böyle kötü misalleri, kötü örnekleri, kötü mantıkları var. Ama وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى En güzel misaller Allah'a aittir. En güzel yasalar Allah'a aittir. En güzel anlayışlar, en güzel programlar Allah'a aittir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Şüphesiz ki o Allah azizdir, güç kuvvet sahibidir, hakimdir, hayata hakim olandır, hikmet sahibidir, yaptığı her şeyi hikmetle yapandır. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Eğer bu zulümlerinden dolayı, bu isyanlarından dolayı, bu günahlarından dolayı Allah kullarının cezasını anında vermeyi dileseydi, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّتٍ Yeryüzünde debelenen, nefes alıp veren hiçbir canlı kalmazdı. Bakın ifadeye. Eğer isyanlarından dolayı, günahlarından dolayı, hatalarından dolayı, zulümlerinden dolayı Allah kullarının cezasını hemen vermeyi murad etseydi, yeryüzünde debelenen bir tek canlı bile kalmazdı. Var mı Allah'la çatışma içine girmeyen içimizde? Var mı günah işlemeyen içimizde? Var mı zaman zaman zulme düşmeyen içimizde? Eğer günahlarımızdan dolayı cezamızı acilen veriverseydi Allah, yeryüzünde bir tek insan kalmazdı. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ Lakin Allah onları tehir ediyor, erteliyor. اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Ecellerinin dolacağı, miatlerinin dolacağı kadar, güne kadar Allah onlara dokunmuyor. Ama فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Bir kere de ecelleri geldi mi, ister bireysel ecellerimiz, ister toplumsal ecellerimiz, ister kevni ecellerimiz, ecellerimiz geldi mi, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Artık ne bir saat geri kalır, ne de bir saat ileri gider. Bir müşrik mantığı daha, وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ Müşrikler, kerih gördükleri şeyi, aşağı gördükleri, bayağı basit, değersiz gördükleri şeyi Allah'a veriyorlar. Ve tasifu elsinetuhumul kezibe enne lehumul husna. Dilleri de şu yalanı söyler, en güzelleri de bize aittir. Mallarımızın en güzelleri, en değerlileri de bize aittir derler. Kerih gördüklerini, bayağı basit gördüklerini Allah'a ayırırlar. Hani halk arasında bir söz var. Ulan zekat keçisi gibi ne titren filan derler ya. Yani demek ki zekat keçisi mallarının en çarığı, en çürüğü, en kıymetsizi. Bakın Allah diyor ki وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ Kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri Allah'a ayırırlar. Bu Allah adına fakirlere dağıtılmak üzere zekattır diye Allah adına ayırırlar. Ama dilleri de şu yalanı sürekli söyler durur. Dünyada güzel bir hayat bizim içindir. Dünyada başarı bizim içindir. Dünyada dengeli bir hayat bizim içindir. Ahirette de cennet bizim içindir diye dilleri de sürekli bu yalanı söyler durur. Peki Allah ne diyor ya? La cerame enne lehumun nar. Çaresiz onların gideceği yer ateştir. İstedikleri kadar dilleri, istedikleri kadar dilleri şu yalanı söyleyip dursun. Dünyada da ukbada da başarı bizim içindir. Dünyada da ukbada da hüsna bizim içindir. Dünyada da ukbada da güzel hayat bizim içindir. Dünyada güzel bir hayat, öbür tarafta da cennet bizim içindir diye istediği kadar bu müşrikler yalan söylesinler. Çaresiz yok, çaresiz onlar cehenneme gidecekler. وَاَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ Ve onlar cehenneme girecekler. Cehenneme akmak, cehenneme dolmak zorunda kalacaklar. Tallahi zatıma yemin olsun ki, bakın Allah bir yemin daha yapıyor. Tallahi lakad erselna ila umemin min qablike. Ey peygamberim, senden önceki toplumlara da biz elçi gönderdik. Fezeyyene lehumuş şeytanu a'malahum. Şeytan onların yaptıkları amelleri onlara süslü gösterdi. Ey peygamberim, senden önceki toplumlara da biz elçi gönderdik. Senden önce elçi gönderilen toplumlara şeytan küfürlerini süslü gösterdi, şirklerini mantıklı gösterdi. Yani şuraya kadar anlatılan şirk mantıklarının tümünü onlara mantıklı gösterdi, onlara süsleyiverdi. Ne o? Mesela başları daraldığı zaman Allah'a dua etmeyi, ama sahili selamete çıkınca da Allah'ı unutuvermeyi, Allah'a şirk koşmayı, mallarını ikiye bölüp bu Allah'ın hakkı, bu da tağutların hakkı ya da putların hakkı diye mallarını ikiye bölme işini şeytan onlara yaptırdı. Çocuklarını öldürme işini şeytan onlara süslü gösterdi. İşte önceki toplumlara da günahlarını, şirklerini ve küfürlerini şeytan süsledi, mantıklı gösterdi. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ Bugün de o müşriklerin, o kafirlerin velileri şeytandır. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ Bugün de kafirlerin ve müşriklerin velileri şeytandır. Şeytan veli olur mu? Olur tabii. Peki veli ne demektir? Veli bir varlık adına, o varlığa danışmadan tek taraflı karar veren varlığa veli denir. Ben çocuğumun velisiyim. Onun menfaatini, zararını, onun hayrını, şerrini ondan daha iyi bildiğim için ona danışmadan tek taraflı onun namına karar verme makamındayım. Allah da bizim velimiz, Bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha iyi bildiği için Rabbimiz bize danışmadan bizim adımıza karar verir. Namazı emrederken bize danışmaz. İçkiyi yasaklarken bize danışmaz. Çünkü bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha iyi bildiği için Rabbimiz bizim adımıza tek taraflı kulluk maddesi alır. Tek taraflı farz ya da haram belirler. Evet, bugün de o kafirlerin, müşriklerin bugün de karar mercileri şeytandır. Velileri şeytandır. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Şüphesiz ki onlar için elim bir azap vardır. Dayanılmaz bir azap vardır. Son ayeti de bir iki cümleyle okuyup inşallah bu haftaki dersimize son verelim. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ Ey Peygamberim, biz sana kitabı şunun için indirdik. اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي اِخْتَلَفُوا ف۪يهِ İnsanların üzerinde ihtilaf ettikleri konuları onlara beyan etmen için, onlara açıklaman için biz bu kitabı sana indirdik ey Peygamberim. Kitap ne için gelmiş Peygamber Efendimiz'e? Allah'ın Resulü insanların anlayamadıkları mücmel konuları, üstü kapalı konuları Peygamber Aleyhisselam bu kitapla insanlara beyan etsin diye. Peygamber Efendimiz bu kitabın müfessiridir, tebyinidir. Bu kitabın beyan etme görevi, beyan görevi Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Öyleyse Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanımadan bu kitabın anlaşılması mümkün değildir. Anlaşılmayacak kimi ayetler var. Mesela salat kelimesi. Bakın, salat dua demektir. Eğer Peygamber Efendimiz'in sünnetine bakmasak, rükulu ve secdeli bir namaz Kur'an'da yoktur. Onu ancak Peygamber Efendimiz'in sünnetinden öğreniyoruz. Ama şu anda kimileri sünneti diskalifiye etme çabası içindeler. Bize Kur'an yeter. Allah bize bir kitap göndermiş. Allah bu kitabını koruma altına almış. Sünnet yani peygamberin hadisleri bize kadar ulaşıncaya kadar bir yığın yalan yanlış karışmış. Dolayısıyla sünnete itibar edilmez diyenler, ben bu ayetten bunu anladım. Ben böyle anladım. Ötekisi diyecek ki ben de böyle anladım. Beriksi diyecek ki ben de böyle anladım. O zaman birçok anlayış çoğalacak. Hangisi bizim için doğru, hangisi yanlış, din karışacak. Onun berikinin ötekinin o ayeti nasıl anladığından ziyade peygamberim nasıl anlamış, peygamberim nasıl uygulamış, peygamberim nasıl amel etmiş benim için o önemlidir. İşte Kur'an'ın mücmel ayetlerini, kapalı ifadelerini açıklayasın diye, ihtilaf ettikleri konularda insanlara açık seçik bilgi ulaştırasın diye biz bu kitabı sana indirdik diyor Rabbimiz. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.